मौसी बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो, कितने चूहे मारे तुमने कितने खाके आई हो। बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो, कितने चूहे मारे तुमने कितने खाके आई हो। क्या बताऊं लाली बहन आज नहीं कुछ पेट भरा, क्या बताऊं लाली बहन आज नहीं कुछ पेट भरा। पांच चूहा खाया मैंने वो भी बिल्कुल सड़ा हुआ, पांच चूहा खाया मैंने वो भी बिल्कुल सड़ा हुआ। बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो, कितने चूहे मारे तुमने कितने खाके आई हो। बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो, कितने चूहे मारे तुमने कितने खाके आई हो। क्या बताऊं टीकू भाई आज नहीं कुछ पेट भरा, क्या बताऊं टीकू भाई आज नहीं कुछ पेट भरा। चार ही चूहा खाया मैंने वो भी बिल्कुल सड़ा हुआ, चार ही चूहा खाया मैंने वो भी बिल्कुल सड़ा हुआ। बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो, कितने चूहे मारे तुमने कितने खाके आई हो। बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो, कितने चूहे मारे तुमने कितने खाके आई हो। क्या बताऊं बल्लू भाई आज नहीं कुछ पेट भरा, क्या बताऊं बल्लू भाई आज नहीं कुछ पेट भरा। तीन ही चूहा खाया मैंने वो भी बिल्कुल सड़ा हुआ, तीन ही चूहा खाया मैंने वो भी बिल्कुल सड़ा हुआ। बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो, कितने चूहे मारे तुमने कितने खाके आई हो। बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो, कितने चूहे मारे तुमने कितने खाके आई हो। क्या बताऊं चिंकी बहन आज नहीं कुछ पेट भरा, क्या बताऊं चिंकी बहन आज नहीं कुछ पेट भरा। दो ही चूहा खाया मैंने वो भी बिल्कुल सड़ा हुआ, दो ही चूहा खाया मैंने वो भी बिल्कुल सड़ा हुआ। बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो, कितने चूहे मारे तुमने कितने खाके आई हो। बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो, कितने चूहे मारे तुमने कितने खाके आई हो। क्या बताऊं टोमू भाई आज नहीं कुछ पेट भरा, क्या बताऊं टोमू भाई आज नहीं कुछ पेट भरा। एक ही चूहा खाया मैंने वो भी बिल्कुल सड़ा हुआ, एक ही चूहा खाया मैंने वो भी बिल्कुल सड़ा हुआ।